रुक जाने दो, लहरों में कहीं डूब जाने दो, लहरों में कहीं डूब जाने दो। मुझसे कहे एक जल परी, डूब जाने दो जल में कहीं। सो जाने दो, चुप जाने दो, लहरों में कहीं डूब जाने दो। शोर ना करो यारो, आंख लगी बहल जाने दो यार, जल में कहीं, जल में कहीं, जल में कहीं। जान पावे जान ना जान, मैनु तेरे ते मान कर ले पहचान, तू जिंत जान। दिल मजबूर मेरा की कसूर, जाने हुजूर मेरे हुजूर। दिल मजबूर मेरा की कसूर, जाने हुजूर मेरे हुजूर। सनी नहीं जुदाई मेरी ओ कमाई, जाने खुदाई अक तेरे ना लाए। सनी नहीं जुदाई मेरी ओ कमाई, जाने खुदाई अक तेरे ना लाए। मेरे सोनिया मेरे मेहरबान, मेरे हानिया मेरे दिल जानिया, मेरे सोनिया मेरे मेहरबान, मेरे हानिया मेरे।